РПФ заклікала нацыянальную выбарчую камісію адкласці агучванне вынікаў маючых тыдзень таму прэзідэнцкіх выбараў і пачаць пералічваць галасы. Паводле афіцыйных СМІ, партыя кіраўніка дзяржавы Мугабе перакананая, што гэты пералік неабходны ў сувязі з пэўнымі памылкамі. Аднак апазіцыйны рух за дэмакратычныя змены упэўнены, што выйграў выбары і лічыць пералік галасоў супрацьзаконным. Былы палкоўнік КГБ Олег Гардзіеўскі заявіў у размове з BBC, што нікога канкрэтна не абвінавачвае ў сваім атручванні летась у лістападзе, хаця падазрае, што за гэтым можа стаяць КГБ. Гэту заяву Гардзіеўскі зрабіў у сувязі з інтэрв'ю, якое надрукавала сёння газета «Mail on Sunday». І ў ім ён сказаў, што ўнесены ў Маскве ў гэтак званы спіс смяротнікаў, а таму не сумніецца, што яго атруцілі. Паліцыя ангельскага графства Сары праводзіць праверку гэтай заявы, піша газета. У Лондоне паліцыя арыштавала двух удзельнікаў акцыі пратэсту, якія спрабавалі патушыць агонь пекінскай алімпіяды, які прыбыў у брытанскую сталіцу. Група маніфестантаў пратэставала супраць палітыкі кітайскіх уладаў у Тыбеце, дзе нядаўна былі падаўлены масавыя выступы мясцовых жыхароў. Эстафета алімпійскага агню праходзіць праз розныя краіны свету. Швейцарская вёска пад назвай Шампань мае намер працягваць барацьбу за права пісаць сваё імя на бутэльках з мясцовым віном. Раней швейцарскія ўлады і кіраўніцтва Еўразвязу дамовіліся пра тое, што ў 2004 годзе вёска спыніць пазначаць сваё віно словам «шампань», паколькі яно зарэгістравана французскімі вытворцамі. Аднак, заявляюць швейцарскія вытворцы, раней вёска прадавала 110 тысячаў бутэлек віна ў год, цяпер жа продаж віна без слова «шампань» скараціўся амаль утрая. Гэта былі навіны, наступны выпуск праз гадзіну. Вы на хвалях Радыё Свабода, у эфіры «Праскі акцэнт». Чым патлумачыць паварот беларускіх уладаў да палітычных замаразкаў? Наколькі імаверна, што Еўропа падтрымае эканамічныя санкцыі адносна Беларусі, уведзеныя Злучанымі Штатамі? Якую ролю адыгрывае расійскі фактар у цяперашніх палітычных замаразках у Беларусі? Над гэтымі пытаннямі разважаюць намеснік рэдактара «Белгазеты» Віктор Марціновіч, нямецкі палітолог Марцін Шон і рэдактар часопісу «Расія ў глабальнай палітыцы» Фёдар Лук'янаў. Вядзе перадачу Юра Дракахруст. Калі распачаўся дыпламатычны канфлікт Менску з Вашынгтонам, дык многім здавалася, што Александр Лукашэнка спрабуе згуляць на супярэчнасцях паміж ЗША і Еўразвязам, варагуючы з аднымі і наладжваючы адносіны з іншымі. Мы памятаем, што заява пра тое, што пасол ЗША павінна пакінуць Менск, адбылася менавіта ў той дзень, калі ў Брусэлі Беларусь падпісвала дамову з Еўразвязам аб адкрыцці ў Менску прадстаўніцтва Еўракамісіі. Ну вось я хачу нагадаць, што Лукашэнка асабіста вёў перамовы з паслом Нямеччыны ў Менску. Кіраўнік беларускага МЗС Сергей Мартынаў сустракаўся ў Берліне з кіраўніцтвам нямецкага МЗС. Шасцёра палітвязня ўсё ж такі выйшлі на волю, і здавалася, што вось-вось нейкая здзелка паміж Беларусю і менавіта Еўропай, Еўразвязам, можа адбыцца. І вось раптам на мінулым тыдні брутальны разгон маніфестацыі на 90-ю гадавіну БНР і масавыя ператрусы ў офісах замежных тэлерадыёканалаў і ў кватэрах іх карэспандэнтаў. Ну, тут ужо нават самыя вялікія еўрапейскія прыхільнікі дыялогу з Менскам разводзяць рукамі. Ну, кажуць, ну, што тут зробіш? Ну, не хочуць людзі, а дакладней адзін чалавек, датрымлівацца хоць якой прыстойнасці. МЗС Нямеччыны, вось пасля тых падзеяў, якія я пералічыў, выступіла з рэдкай для яго заявай, што Берлін і Вашынгтон датрымліваюцца адзінай палітыкі адносна Беларусі. І вось на гэтым тыдні новае абвастрэнне, чарговы раунд дыпламатычнай вайны з Амерыкай, новае патрабаванне аб скарачэнні персаналу пасольства. Цяпер ужо да 7 чалавек. Вось на ваш погляд, якой палітычнай логікай кіруецца Менск, робячы такія крокі? Чаго і якім чынам ён збіраецца дамагчыся? Віктар, як вы мяркуеце? Сапраўды тое, што адбылося, не ўкладаецца ў нейкую мінулую логіку палітычных падзеяў у Беларусі. Самая прыгожая версія з тых версій, якія я пачуў, была такая кланавая. Вось кажуць, што А ўсё, што адбываецца зараз, ўсё, што адбывалася 25-го, гэта было абумоўлена нейкім супрацьстаяннем, вельмі старым, дарэчы, супрацьстаяннем паміж групоўкамі сілавымі, паміж Міністэрствам унутраных справаў і КДБ. Вось яны дэманстравалі прэзідэнту, хто з іх такі больш круты ў пытанні абароны дзяржаўнага парадку ў Беларусі. Вось у бок гэтай версіі гаворыць той факт, што жорсткія дзеянні міліцыянтаў пачаліся вельмі раптоўна. Вось да пэўнага моманту, нават на плошчы Перамогі, у той групе, якая была на плошчы Перамогі, усё было спакойна. Раптоўна быў, мабыць, дадзены нейкі загад і пачалося тое, што пачалося. Але ж гэтая версія пры ўсёй сваёй прыгажосці не тлумачыць, чаму ж гэтая вайна, чаму ж гэтая бойка паміж сілавікамі не выходзіла наружу дагэтуль. Чаму мы дагэтуль не мелі такой крыві на вуліцах і такіх пераследаў журналістаў еўрапейскіх медыяў. У мяне ёсць адчуванне, што цягам апошніх месяцаў палітыка ў Беларусі не кантралявалася, але ж генерыравалася атачэннем прэзідэнта. Відавочна, што ідэя дыялогу з Еўропай была згенерыравана, прапанавана не самім прэзідэнтам. Гэта ён, відавочна, адчуваў сабе неёмка, калі ён казаў пра еўрапейскую інтэграцыю, таму што ён больш ёмка і больш неяк натуральна адчувае сабе ў адносінах і абставінах расійскай інтэграцыі. І вось тут некалькі месяцаў мы бачылі некае паляпшэнне адносінаў з Еўропаю, якое павінен быў іграць у тым ліку і прэзідэнт. Тое, што мы бачым зараз, гэта вельмі такая стандартная практыка рэалізацыі палітыкі па Александру Лукашэнку. Палітыкі жорсткай, палітыкі нейкай такой, ну, вельмі прамой, але ж эфектыўнай. Узнікае пытанне, чаму прэзідэнт адмовіўся ад нейкіх парадаў свайго атачэння. Тут трэба разумець, што ў атачэнні прэзідэнта ёсць некалькі групаў, і што мы зараз кажам пра парады ліберальнай групы. Ёсць група неліберальная, та якая зараз мае трыумф. Дык вось, чаму прэзідэнт раптоўна адмовіўся ад парадаў гэтых лібералаў? На мой погляд, абумоўлена гэта адным чалавекам, яго імя Александр Казулін. Відавочна, што вось гэтая тактыка, нават стратэгія, мабыць, якая была сфармулявана і прапанована прэзідэнту лібераламі, яна ўпёрлася ў феномен Казуліна. Калі б Казуліна вызвалілі і ён з'ехаў у Германію, мы зараз мелі б зусім іншую сітуацыю. Мы працягвалі б нейкі дыялог і паляпшэнне стасункаў з Еўропай. Марцін, а як гэтая логіка бачыцца вам? Дзеля чаго? Чаму адбылася такая рэзкая змена палітыкі? Можна паглядзіцца з Віктарам з аднаго боку, што ўсе гэтыя моманты розных кланаў, якія адзін з адным змагуюць, гэта, канешне, ёсць. Ёсць гэтыя моманты, што Лукашэнка разважвае, так, каму зараз аддаваць перавагу ў сваім атачэнні. Мне здаецца, што простага адказу, канешне, на гэта пытанне няма, але мне таксама вельмі спадабалася такая версія, што ў рэжыму ёсць свая логіка, і што Лукашэнка насамрэч робіць тое, што ён лепш за ўсё заўжды ўмеў. Гэта гуляць на палітычным полі. І тут, мне здаецца, США насамрэч гэта невырашальны гулец. Тут мы маем такі класычны для Беларусі трохкутнік. Гэта Беларусь, развяз і Расія. Меркавалі многія, што Менск выкарыстоўвае еўрапейскі варыянт менавіта для таго, каб гуляць з Расіі. Александр Лукашэнка сам ведае, што ён рэальнага збліжэння да развязу не можа быць, бо краіны чальцы развязу дамовіліся больш ці менш на гэтыя 12 патрабаванняў. Так зразумела, што яны не могуць быць выкананы. Зразумела, што рана ці позна Лукашэнка ён можа там запрасіць амбасадара аднаго, другога, там паразмаўляць, там неяк там паказаць сваю добрую волю, вызваляючы нейкіх палітв'язнаў, але пад канец ён рана ці позна ён павінен закруціцца гайкі хаця бы дзеля таго, каб паказаць апазіцыі, што нега занадта моцна сябе весці. Так што я мяркую, дзве зусім лагічныя прычыны для Лукашэнка ёсць так зараз паступіць. Гэта адно, гэта ўнутрапалітычнае, паказаць сілам палітычным унутры Беларусі, што не будзе такога вось варыянту, на які шмат хто пачаў ўжо разлічваць, што зараз пачнецца нейкая такая вось лібералізацыя, і што рана ці позна мы можам там нарэшце правесці вольныя выбары і дабіремся неяк да ўлады. Гэта першы пункт, а другі, канешне, Мне кажется, он хочет показать развязу, что я не буду гулять по ваших правилах, по каких вы хотите меня вымусить гулять. Вот я пришел вам на сустрач, вот сейчас это моя краина, я тут спадар, я сам решаю, как себе тут повести. И мне кажется, реакции у Яразвязи показывают, что у Яразвязи это такого не были готовы. Там мы чекали на самом же так само, что будет зараз некое там открытие, некое сближение. Все нек отчекали, что все будет, как мы, звичайно, у Европе себе поводим, так? Когда мы ведем некие перемовы, мы там отчекаем, что зараз первый пришел крок на сустрач другому, и другие зробил наступный крок. Але Лукашенко, он не гуляет по таких правилах, и зараз, мне кажется, мы назираем у Яразвязи полное переплытание. Не ведают, что робить. Федор Лукьянов, а якую логику бачите вы в этом раптовном повороте белорусской политики? Я не очень понимаю логики. Я не исключаю, что возможно, вот эта цепочка действий основана и связана с изначально каким-то ошибочным расчетом президента Лукашенко, потому что если он действительно полагал, что Беларусь способна вот разыгрывать такие игры, то есть плохая Америка, хорошая Европа, и вот, значит, мы одних прижмем, других, наоборот, стимулируем как-то, мне кажется, он просто неадекватно оценивает ситуацию. Отчасти подобную политику могла бы проводить Россия, будучи страной, к которой можно относиться как угодно, но которую невозможно игнорировать, просто она слишком важна для всех. Надо сказать, что Россия, когда и пытается играть между Европой и США, делает это крайне осторожно. Александр Григорьевич, во-первых, сильно переоценивает значимость Беларуси. То есть никто не будет вступать в сложные хитрые интриги, особенно когда это касается отношений между столь тесными союзниками, как США и Европа, ради Беларуси. При всем уважении к этому государству, но оно не настолько важно, чтобы вот ради него разыгрывать подобные комбинации. Возможно, просто поняв, что не получается вот этот замысел, если таковой был, Лукашенко, так сказать, ну, расстроился, обиделся, что ли. И вот результат, ну, как бы такой эмоциональная реакция на неудавшуюся комбинацию. Я вот могу только так это объяснить. На хвалях Радио Свобода вы слухаете «Пражский акцент». У дискуссии берут удел наместник редактора «Белгазеты» Виктор Мартинович, немецкий политолог Мартин Шон и редактор часопису «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. Вязи передачу Юра Дракохруст. Санкции супроть концерну «Белнафтохим», уведенные США летось, начинают проявляться. Причем начинают проявляться в самых нечаканных сферах, не бы то наупрост с «Белнафтохимом» не связанные. Вот то с Беларуси раптом сыходит компания кредитных карток. То, скажем, компьютерные фирмы белорусские сустракаются за отмовой своих американских партнеров супрацовничать с ними. Ну а вот на этом тыдне посол Беларуси в Литве расповел про тяжкости, якія мае в этой краине филиал Белнафтохиму, что все ведущие банки Литвы отмовляются обслуговывать ягоные операции, хотя это вельми выгодно, там амаль 400 миллионов доляров оборот был за минулый год, а вот не хочут, тому что санкции. И вот старшиня Национального банка Беларуси Петр Прокопович, комментуючи эту заяву посла, сказал, что самое небеспечное – это коли до американских санкций долучатся Евразвяз. Мартин, на ваш погляд, насколько это махчимо? Я лечу вельми маловероятным, что Евразвяз пойдет на некие экономичные санкции. По-перше, мне сдается, что в вогле позиция Евразвязу как таковой, как бы, отзначится, бывает тяжковато. Это все ж таки, это не прочная структура, которая вырашает питание там неким таким простым порядку, а там есть разные зацикавленности у разных держав, каждая держава имеет свои региональные зацикавленности. Это на прикладе навык их гандлевых преференций можно было бачить. Конечно, там вырашали под конец, але ну, так само можно задать питание, на кольки это гандлевые преференции наносили урон некий там белорусской экономике, так само есть ще там знак питання. Друге, насамперед, ці зацікавлені навіть істотні держави зв'язу пайсі на такі кроки, коли все ж таки по-ранішому значна частка енергоносбітов іде праз Білорусь, подчас того, що все ж таки Білорусь гэта лічиться зоною впливу Росії. Ну, гэта не варта таго, насамрэч, зараз па прынцыпу, па дэмакратычных нейкіх прычынах пайсці на канфлікт і несці потым наступствы. Мені здаецца, усі гэта рэчы, якія зараз кажуць там парламентарі еўрапейскія ці прадстаўнікі еўрапейскіх структураў, ну, усі гэта заявы можна чуць на працягу году, любога году, апошніх 10 гадоў спакойна. Яны вельмі моцна гучалі, а пасля прэзідэнцкіх выбараў, Там був момент, коли насамрэч мені здавалося особисто, ось там ніяк яны уже так нацелилися там на Беларусь, мабуть, нешто зараз пойде, але, ну, коли тады нічого не було, ну, як зараз нічого буде, гэта нереально. Навіть такі ось представники, як Европарламенту, як Елізабет Шредер, яка вельми жорстко виказується, звичайно, у бок Беларусі, казала, що... Ну, не хоче, нібито, роз'ясно нести шкоду білоруському насильництву. Віктор, чи згодні ви з аналізом Мартіна? І чи не отримлюється справді так? Ось Мартін казав, що Євразв'яз у даденому випадку такий великий, буйний гулець у ніяких трохкутниках. Але так висвітляється, що з такої країни, як Білорусь, і перники такі непевні, а бізунов і нагул нема. І буде долучення Євразв'язу до санкцій у США – Гэтага не адбудзецца. Хутчэй за ўсё, пытанне будзе стаяць пра тыя санкцыі, якія былі прыняты папярэдне. Санкцыі, я маю на ўвазе візавыя, забарону на ўезд для некалькіх чыноўнікаў. Справа ў тым, што гэтыя санкцыі, тэрмін іх дзеяння сканчаецца 10 красавіка. Відавочна, што калі яны анансуюць на 7 красавіка нейкія новыя санкцыі, агучванне нейкіх санкцый, Яны просто рыхтуюцца да таго, каб сказаць, што санкцыі мы з Беларусі не здымаем, санкцыі ў рамках міжнароднай арганізацыі працы мы не здымаем, прэферэнцыі не вяртаем і гэтак далей. Ну і напрыканцы пра яшчэ аднаго гульца, пра якога ўжо мы ўсё не прыгадвалі. Сенсацыяй гэтага тыдня стала заява расійскага пасла Сурікава, што падвышэнне з 1 красавіка цаны на газ для Беларусі са 119 да 128 даляраў за 1000 кубаметраў гэта апошняе ў гэтым годзе. Ну 128 вельмі малая лічба ў параўнанні з цэнамі для ўсіх іншых краінаў. Дык вось як можна зразумець гэты расійскі жэст, гэту заяву і нагул у якой ступені сітуацыяй у беларуска-расійскіх адносінах можна патлумачыць і беларуска-амерыканскую дыпламатычную вайну і чарговыя палітычныя замаразкі ў самой Беларусі. Віктор. Я магу тут звяртаць увагу на тое, што візіт Зубкова, расійскага прэм'ера, адбыўся акурат напярэдадні вось першых жорсткіх дзеянняў, якія скончылі беларускую адлігу. То ўжо тады нейкія эксперты, напрыклад, Мікалай Статкевіч, казалі пра тое, што мы ўсе будзем ведаць, як будуць сябе паводзіць міліцыянты па выніках візіта Зубкова. Калі газ падвысіцца, дык усё будзе добра. Калі кошт на газ застанецца такім, як быў, дык будуць лютаваць. Газ падвысіўся, але ж вельмі неістотна. І сапраўды міліцыянты лютавалі, і сапраўды адліга пачала сканчацца. Можна зрабіць такую спекуляцыю, што, мабыць, Расія па ўласнай ініцыятыве разумее, што зараз у кантэксце вельмі цяжкага перыяду падзела паміж атачэннем Мядзведзева і атачэннем Пуціна, што ў гэты перыяд Расія лепей ні з кім не сварыцца. Можа быць, сапраўды згуляў яшчэ і той факт, што Беларусь зараз публічна сварыцца з Амерыкай, і вось Расіі прыемна было неяк так падтрымаць таго, хто вельмі моцна сварыцца з Амерыкай. Адзінае, пра што можна казаць вельмі дакладна, гэта пра ўзаемасвязь паміж коштам на расійскі газ і ступенню дэмакратыі ў Беларусі. Калі расійскі газ будзе танным, дэмакратыі тут не будзе, таму што ў Беларусі не будзе неабходнасці кантактаваць з Еўропай. Таму лібералы ў атачэнні прэзідэнта не будуць мець добрых нейкіх аргументаў дзеля таго, каб запэўніць яго ў тым, што дыялог з Еўропай патрэбен. Пасля таго, як дзесьці да верасня, як кажуць мае расійскія суразмоўцы, будзе канчаткова зразумела канфігурацыя новай расійскай улады, новая расійская ўлада звернецца да гэтага пытання і пачне падвышаць кошт на газ. І тут, дарэчы, словы Сурыкова нішто не гарантуюць, таму што Сурыкаў зноў жа не з'яўляецца той персонай, які прымае рашэнне аб тым, трэба павышаць кошт на газ, не трэба. Марцін, вы згодныя з гэтай, так бы мовіць, формулай Марціновіча, што чым вышэй цана на газ, тым больш свабоды ў Беларусі? І які ваш адказ на гэтае пытанне? Вось які ўплыў аказваюць беларуска-расійскія адносіны на вось гэты дзіўны паварот беларускай унутранай палітыкі, які мы сёння з вамі абмяркоўваем? Ну, прынцыпова, канешне, я згодная з Віктарам, але я б не пагадзіўся з такім меркаваннем, што гэта цана на газ ці ўвогуле паводзіны на Расіі могуць развівацца такі бок, што будзе дэмакратызацыя Беларусі ў сэнсу рэальнай лібералізацыі палітычнай сістэмы. Мне здаецца, што Расія, яна не зацікаўленая ў дэмакратызаваную Беларусі ў сэнсе такой Беларусі, якая бліжаецца да Еўропы. Ёй гэта не цікава, бо яна губляе не толькі палітычнага, кажам, сателіту, так? Але яна яшчэ губляе даволі карыснага эканамічнага партнёру. Гэта рынак збыта, так? Гэта магчымасць актывізацыі капіталу за мяжою. Нават калі Расія пойдзе на паступовае павышэнне цэнаў да рыначнай, цалкам магчыма, што гэта будзе, але паралельна будуць заўжды нейкія крокі, каб зрабіць для Лукашэнка магчымым застацца больш блізкім да Расіі, чым да Еўропы. Значыць, будуць танныя крэдыты, будуць нейкія іншыя субсідіі. І пад канец, па вялікім рахунку, мне здаецца, што Расія гэта не карысна, і яна не будзе павесіць сябе так, каб яна згубіла Беларусь. Што тычыцца цяперашняга развіцця коштаў на газ, ну таксама для мяне гэта было, шчыра кажучы, нечаканасцю, але я таксама для сябе гэта так тлумачу, як Віктар сказаў, што зараз палітычнай эліце ў Расіі не патрэбна нейкі ператрус, ёй не патрэбна там нейкія публічныя спрэчкі з нейкімі нібыта братамі. Гэта насамрэч у такой сітуацыі кансалідацыі новай улады, ну гэта, канешне, новая ўлада, але новая канстэляцыя, яшчэ не зусім зразумела, як нейкія групіроўкі ў Расіі будуць рэагаваць на новага прэзідэнта, як ліпей за ўсё Пуцін сябе будзе весці, якую роль ён будзе займаць. Так што, пакуль што, мне здаецца, проста Расіі не патрэбны за нейкія праблемы, так яна будзе проста весці сябе паспакайней. Напрыканцы застанецца такая, на маю думку, такая сітуацыя, што Беларусі карысна, выгадна ў любым выпадку гуляць і з развязам, і з Расіі, і не далучыцца ні да каго. У паліталогіі ёсць тож такое разуменне таго, што маленькая дзяржава, яна альбо далучаецца, альбо яна павінна займаць нейкую нішу. І вось якраз гэта ніша Беларусі, і мне здаецца, Александр Лукашэнка, ну, проста выдатна ў цяперашніх умовах гуляе на гэтым полі. І я бы яшчэ даў яму доўгі тэрмін, бо пакуль што я не бачу такіх моцных падставаў, чаму гэта гульня павінна скончыцца неуспехам. Действительно, повышение, которое объявлено, оно выглядит более чем гуманным, при том, что цены кругом растут, и Россия всячески напоминает всем своим клиентам, что рынок диктует жесткие законы. Здесь подход, несмотря на недавние конфликты, очень даже такой человеческий. Я думаю, это связано с тем, что Россия при новом президенте будет действовать столь же рационально и прагматически, как и при старом, но стараясь уже быть более, что ли, изощренной. То есть то, что Белоруссии дается привилегированный ценовой статус, безусловно, не может не базироваться на неких ожиданиях России. Я думаю, что вообще курс будет взят на то, чтобы Беларусь постепенно оказывалась в большей зависимости от Москвы, причем именно экономической, поскольку с политической зависимостью, во-первых, это сейчас совершенно непопулярно в Кремле, то есть все понимают, что игра в политику, в дружбу, в союзнические отношения с соседними странами, в общем, ничего не дает, потому что сегодня одно, завтра другое. А вот экономическая зависимость как раз наоборот показал опыт последних лет, когда Россия жестко изменила подход, взвинтила цены и стала занимать просто такие бескомпромиссные позиции. С одной стороны, это, конечно, России популярности и любви не добавило, но с другой показала очень явные пределы как самостоятельности многих стран постсоветского пространства, с другой стороны, проявились пределы способности и готовности Запада, вообще говоря, что-то делать на постсоветском направлении. Одно дело морально поддерживать и абстрактно требовать демократизации, другое дело вступать в жесткое противоборство с Россией, геополитическое противоборство, и брать на себя экономические издержки за страны, которые страдают от российских действий. Вот с последним у Запада оказалось, в общем, очень мало желания. Беларусь в этом смысле тоже пример очень ясный, потому что мы помним недавно относительно там Лукашенко всячески посылал пассы и сигналы в сторону Запада, что вот с русскими стало плохо, и давайте дружить на этой основе. В общем, ни во что это не вылилось. Частью потому, что ценностная база, ну, вообще никак не сочетаема, но отчасти потому, что зачем, собственно говоря, Европе из-за той или иной постсоветской страны идти на лишнее обострение с Россией. Я так предполагаю, что при следующем президенте Россия попытается капитализировать, что ли, вот это понимание многих стран, что все гораздо серьезнее, чем казалось. Капитализировать не только в смысле ужесточения позиции. Как раз ужесточение, есть какой-то предел, после которого оно начинает работать ровно наоборот, то есть уже отталкивать любой ценой. Российская позиция, если она будет более гибкой, нюансированной, если она в большей степени будет опираться на мягкую силу, то есть не на прямое давление, а на вовлечение в какую-то более гибкую зависимость, как мне кажется, с точки зрения российского руководства, это на этом этапе будет более продуктивно. А насколько удастся с Белоруссией вот чего-то этого добиться, совершенно не факт. Потому что Александр Григорьевич Лукашенко за долгие годы взаимодействия с Москвой показал себя человеком настолько изощренным в невыполнении любых обещаний и обязательств, что трудно ожидать, что его таланты сейчас вдруг куда-то денутся. Хотя объективно, мне кажется, его поле для маневра сужается. Экономически Россия все больше осознает свои интересы и готов коридор возможностей теперь уже. А, в общем, с Западом, чем дальше, тем меньше шансов, что с Западом Беларуси удастся чего-то построить новое, ну, по крайней мере, до тех пор, пока Лукашенко остается. Выслушали передачу «Праски».